بابا ہم نے کبھی اتنی زندگی گزر گئی مدری ماحول میں آنے سے پہلے کبھی 25 گھنٹے نہیں سنے تھے، نہ کبھی گھڑی میں 25 گھنٹے دیکھے. آپ بارہا 25 گھنٹے فرماتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ اس کا جواب آپ دے دو، اسلام بھائی دے دیں گے. کس کس کو پتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ سب اعلی حضرت کے دیوان ہیں. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 25 سفر المظفر کو یوم رضا ہم مناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس 25ویں شریف کی نسبت سے میں اپنے مدنی ماحول میں 25 گھنٹے بولتا، عوام کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ بھی عوام کے سامنے نہ بولیے، اپنے آپس میں ایک بس میں بول دیتا ہوں 25 گھنٹے عقیدت میں، ورنہ حقیقت میں گھڑی میں 25 گھنٹے نہیں ہیں، ڈبل 12 گھنٹے. مطلب آپ کو، آپ کو آپ کے پیر کی محبت یہ بلواتی ہے؟ دادا پیر کی محبت. دادا پیر کی محبت. میرے دادا پیر تو وہ ہیں، وہ ہیں کہ کسی کا بھی مرید ہو کوئی سنی، میرے دادا پیر کو سب مانتے ہیں. اعلی حضرت سے مجھے تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. اس سے کم از کم یہ تو ظاہر ہو گیا کہ جس تاریخ کی نسبت اپنے پیر سے ہو اس تاریخ سے محبت ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ہمارے مرشد کی تاریخ ولادت 26 رمضان. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.